राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 दिसंबर 1994 को दोपहर 1:15 बजे मोहन बागान मैदान कोलकाता में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि वासुदेव। भगवान ने शरणागति को सर्वोपरि बताया, इसको भगवान ने सर्वोच्चतम कहा है। ये सर्वगुहितम पद एक बार ही आया यहाँ, राज विद्या राजगुह्य गुह्य गुह्यात गुह्य पर गुह्यतम भी आया है, गुह्यतम शास्त्रम रहस्यम सर्वगुह्यतम सबसे। गीता में जितने साधन बताए हैं ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग चार मुख्य है, और लय योग हठ योग राजयोग मंत्र योग अष्टांग योग कई तरह के योग है, परंतु गीता को सबसे अधिक मान्य शरणागति है। अर्जुन चाहे बचन मात्र से ही शरण हुआ हो, पर शरण होने से ही गीता का उपदेश हुआ है। शरण न होते उपदेश कैसे होता, तो शरणागत होने से ही उपदेश आरंभ हुआ है और समाप्ति भी उपदेश की शरणागति में हुई है। तो भगवान के शरण हो जाना ये बात सर्वोपरि है। तो भाई बहनों से कहना है कि प्रभु के चरणों के शरण हो जाना। शरण हो जाना क्या है, अपने आप को सुपुर्द कर देना। मैं और मेरा ये दोनों बात अपनी नहीं रहेगी, मैं भी भगवान का और मेरा भी भगवान का, तो तू और तेरा रह गया, मैं और मेरा मिट गया, और मैं और मेरा यही वास्तव में माया है, यही बंधन है, बंधन सर्वथा छूट गया। मैं रूम और तोर तई माया जय बस कीने जीव निकाया, मैं मेरा तू तेरा ये माया, इसमें मैं मेरा माया ही खास है, मैं मेरा होने से तू तेरा होता है, और भगवान भगवान का सदा भगवान का है ही, स्वाभाविक ही भगवान ही मालिक है सब कुछ, परमात्मा का ही भगवान का ही है सभी, तो सभी भगवान का है, तो सभी भगवान की वस्तु है। तो अपनी तो केवल मानी हुई है, सच्ची अपनी नहीं है, अपना शरीर है अपनी संपत्ति है, इसको भी अपने मन के मुताबिक बढ़ा नहीं सकते और जो रख नहीं सकते और बचा नहीं सकते। अपनी कहने वाली अपनी कहलाने वाली वस्तुओं पर क्या अपना आधिपत्य चलता है, इस पर अपना आधिपत्य चला सकते हैं, कभी नहीं चला सकते। तो अपनी चीज है ही नहीं, अपनी है ही नहीं, मानी हुई अपनी है, वो मानी हुई अपनी ही दूध देती है। देखो ध्यान दे तो देखो आप, अपनी चिंता अपनी मानी हुई वस्तु की ही होती है। जिन चर्चों को अपना नहीं माना है उनकी चिंता हमारी कभी होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं कभी। संसार में बहुत घर है, अपने घर की चिंता अपना घर माना है उसी होती है, और घर का चिंता होती है। अनंत रुपये दुनिया में पड़े हैं, हमारे रुपये में नुकसान होता है उसकी हमें चिंता होती है, या हमारे रुपये नहीं है उनकी चिंता हमारी होती नहीं। हमारी कोई वस्तु है ही नहीं उसकी हमारी चिंता नहीं होती। तो हमारी वस्तु मैं और मेरा यही तो बंधन है, और उसको मैं और मेरा मेरी अपना कब्जा करते हैं, कब्जा चल नहीं सकता, परंतु कब्जा करते तो मैं मेरी पर ही करते हैं। शरणागत के मैं मेरी रहते ही नहीं, ना मैं रहता है ना मेरा रहता है। असली कोई शरणागत होता है जैसे पिता का पुत्र होता है, वो पुत्र के अधीन होता है, पुत्र पिता के अधीन होता है। तो पुत्र को पूछा जाए कल तुम कहाँ जाओगे, तो वही कहेगा कि पता नहीं। असली आज्ञा पालक होता है वो ये नहीं कह सकता कल मैं ये काम करूंगा, क्या पता पिताजी क्या कहेंगे, जो कहेंगे वो करूंगा, मेरे को क्या पता। जैसे जहाँ हमारा पन नहीं है, अपना पन नहीं है, वहाँ अपना पन नहीं है, वो सब निश्चिंत है, उसके भी चिंता होती नहीं। अपना है वहाँ भी चिंता होती है, और अपना पन ही छूट गया समझ रहे तो चिंता क्या रही। सर्वथा मुक्त हो गया, जीवन मुक्त होता है वो निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, निशोक होता है, निशंक होता है, न शंका रहती है, न उसे शोक रहता है, न भय रहता है, न चिंता रहती है। ये अपनी चीज मांगने से ही आप सब आती है, ये माना हुआ ही अपने आप का है, ये बंधन अपना माना हुआ बंधन है। अपना कुछ भी नहीं रहा तो बंधन कहाँ रहा, थोड़ा विचार करे बिल्कुल ठीक समझ में आ जाती है बात। अपना है नहीं, अपनी क्या चिंता हुई। अपना घर है आपका, अपना मकान है, आपने 2 लाख में एक मकान बनाया और उसकी बिक्री हो गई, 3 लाख रुपए बच गए। अब 3 लाख अपने रुपए ले लिए, अब मकान हो गया दूसरे का। अब वो मकान टूटे रहे नष्ट हो जाए जो कुछ हो जाए हमें क्या चिंता है। हमारे सामने वो लेने वाला तोड़ करके बना रहा है नया, तो अपनी चिंता थोड़ी होती है उसकी, कितना ही करे सामने तोड़ता है, पर तो हमारे को चिंता होती नहीं, देखते हाँ हाँ ये तोड़ ठीक है ठीक है, क्योंकि हमारा है ही नहीं। तो हमारा मैं और मेरा पर मिटने के बाद सर्वथा मुक्त हो जाते हैं हम। कितनी विचित्र बात है, ज्यादा मुक्ति तो अभी हुई हुई है, जहाँ हमारा पन नहीं है मेरा पन नहीं है वहां मुक्ति है ही हमारी। इस वास्ते मेरा पन जहाँ नहीं है ही नहीं, और सर्वथा ही मैं पन मेरा पन मिट गया तो बंधन सदा के लिए मिट गया, स्वतः मिट गया, बंधन पैदा ही नहीं हुआ, चिंता शोक भय उद्वेग पैदा हो ही नहीं सकता। मैं मेरी की जे बड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों मरे जाके राम आधार। तो मैं मेरे की जे बड़ी ऐसी है, मैं मेरे का बंधन है, ये मैं मेरे चला गया तो बस फिर अपना है ही नहीं। दास कबीरा क्यों मरे जाके राम आधार, राम ही है, राम मैं, राम मेरा है, मैं मेरा राम, राम के हो गया तो अपने को बंधन कैसे रहेगा। एक बहुत विचित्र बात आप सोचो, बड़ी सरल सीधी बात है, आपकी कन्या बड़ी हो गई, बड़ी चिंता होती है, तो पर जब आप कन्यादान कर देते हो उस कन्या की चिंता होती है क्या? जैसे पहले कुमारी थी, कोई संबंध नहीं हुआ, उस समय जितनी चिंता थी, क्या अब उस चिंता होती है उस कन्या की? अब चिंता नहीं होती कि भाई हमारी है ही नहीं, हमने तो कन्यादान कर दिया। अब कन्यादान करने पर कन्या तो अपने ससुराल की हो गई, हमारी रही ही नहीं, तो अब उसकी चिंता कैसी? काम करो, सेवा करो, कन्या की भी सेवा करो, कन्या को भी कुछ देना हो, गहना कपड़ा रुपया देना हो दो, अपनी प्यारी पुत्री है, परंतु चिंता नहीं है उसकी। तुम्हारे अपने में जो चिंता थी, कहाँ पे आएंगे, कैसा बर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, क्या करे, कैसे करे, वो सब चिंता मिट गई, वो कन्या के साथ ही चिंता गई। ऐसे ही मैं मेरे के साथ चिंता भय उद्वेग हसर शोक सब गया, अपने कुछ रहा ही नहीं। कैसी मौत की बात है, आनंद की बात है। इस बात से अपना तो कोई चिंता भय रहा ही नहीं। इस बार से सब उस भगवान का है, तो सच्चे हृदय से भगवान का मान लें और जान लें ठीक तरह से, फिर चिंता क्या है? फिर चिंता कुछ नहीं है अपनी। इस वास्ते अपने शरण हो जाए, इसमें सब स्वतंत्र है, कोई भाई कोई बहन कोई व्यक्ति पराधीन नहीं है, स्वतंत्रता है। मैं और मेरा भगवान को दे दिया, अपने निश्चिंत हो गए, अब चाहे सो हो चाहे सो न हो, जैसी भगवान की मर्जी। जैसे त्रिलोकी में होता है वैसे यहाँ होता है। त्रिलोकी में क्या होगा कैसे होगा कोई हमारी चिंता नहीं, जैसे त्रिलोकी कार्य भगवान की मर्जी जैसे करे, वहाँ यहाँ का कार्य भी भगवान की मर्जी है जैसे करे। हमें हम क्या लेन देन, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारे कोई लेन देन नहीं। ऐसा सरल रहता, ऐसा सीधा रहता, साफ साफ ऐसा हो गया कि हमारी कोई चिंता नहीं रही। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, भगवान के साथ हमारी संधि हो गई। चिंता दीन दयाल को चिंता आपको, हम तो आपके हो गए, अब हमारी चिंता आपको हम क्यों करें? हम तो सदा आनंद में रहते, चिंता फिकर सब कुछ भगवान के दे दिया, हम तो अब निश्चिंत हो, अंतर हर खाए हो जी, अपनी तो चिंता है ही नहीं, भगवान की होगी सभी। इस बात हमें कुछ किसी से लेना नहीं देना नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं, सेवा करो मान से। आज भी अभी सेवा हम सबकी कर सकते हैं। अभी इतने यहाँ आते हैं लोग, इनको जल पिलाओ, इधर करेवा करो, इनकी रक्षा करो, बैठने का प्रबंध करो, ये सब कुछ करो, बड़ी चिंता हमें क्या बात है? अपना व्याख्यान हुआ, जाओ अपने बड़े घर जाओ, कोई अपने जिम्मेवारी नहीं। ऐसे शरण होने पर अपना कुछ न रहने से चिंता फिकर भय उद्वेग हसर अपना कुछ रह सकता ही नहीं, रहता ही नहीं, रह है ही नहीं, निश्चिंत हो गए। अब क्या है क्या नहीं भगवान जाने, भगवान का काम जाने, अब लोग सब काम ठीक हो गया। तो शरणागति का ऐसा सुंदर मार्ग है, इतनी बढ़िया चीज है, तत्काल शांति, त्यागा शांति अनंतरम। देखो हमारे पास धन होता है, संपत्ति होती है, तो चिंता रहती है, हमने त्याग दिया, हमारा कुछ रहा ही नहीं, तो सबका सब लूट जाए तो हर्ष क्या हुआ? अरे बहुत बढ़ जाए तो क्या हर्ष हुआ? न हर्ष है न शोक है, क्योंकि हमारी है ही नहीं। अरे शोक है तो भगवान का भगवान करो, हमारे से घर में कोई मर जाए तो हम चिंता क्यों करें, हमारा है ही नहीं। चिंता करो तो भगवान करो, क्यों भगवान का परिवार है, अरे भगवान चिंता करते नहीं, क्यों भगवान का तो सब संसार है, ऐसे यही संसार की व्यवहार है। आपने अपना माना तब भी भगवान का तो था ही, एक चिंता हमने मुफ्त में ले ली, वो चिंता मुफ्त में ली, वो बात समझ में आ गई, हमने छोड़ दी, कैसी मौज की बात हुई। एक आदमी ऊंट पर चढ़े हुआ जा रहा था, तो कुछ वहां से बोझा दिया भार वाला, वो ऊंट के पहले आसन में ही रख दिया, आप बैठ गया। अब चला ऊंट तो विचार किया भी ऊंट पर बोझा अधिक हो गया, तो क्या करें, उस बोझे को अपने सिर पर ले लिया। ऐसे सामने आदमी मिला, अरे ये सिर पर गंठड़ी क्यों उठाई है, कि तुम देखते नहीं ऊंट पर बोझा बहुत अधिक हो गया, अब तो मैं क्या देखता नहीं है, मैंने अपने सिर पर ले लिया है, तो तू कहाँ है? मैं तो ऊंट पर हूँ, पर बोझा तो मेरे पर रहा। तेरे पर कैसे रहा? बोझा तो ऊंट पर ही रहा, दो जगह था वो एक जगह आ गया, ऊंट का कोई फर्क पड़ा है नहीं। ऐसे हम संसार का बोझा मुफ्त में अपने सिर पर लिया है, तो अपने पर क्या किया, नीचे ऊंट बोझा बीच में पिसे जाते हैं, वो सिवाय पिसने और क्या मिला बताओ। ऊंट बोझा वैसे ही, ऐसे आपने मेरा मेरा करके बोझा आपने ले लिया है, तो बोझा भगवान पर ही, बोझा भगवान के अधीन है। आप अपना मान करके लड़के को दिला सकते हो क्या? उनको है थोड़ा गोरा कर सकते हो, कुछ परिवर्तन कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, केवल चिंता शोक भय हलचल ये विकार आपके हो सकते हैं। इन विकारों के सिवाय आपका कुछ नहीं है पास में, वो तो भगवान का है। अरे वो समझ गए कि भगवान पर तो है, हमने अपना माना है तो भी भगवान पर है, और अपना नहीं माना तो भी भगवान पर है, हमारे तो भगवान पर ही है, हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद जायो सो प्रतिपाल है रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वो ही पालन करेगा, हम चिंता क्यों करें? तो ऐसे शरण होने पर कैसी एक मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है, जहाँ है वहाँ ही रहते हुए ही अपना न माना अपनापन छोड़ दिया, अपनी चिंता गई। अब चिंता दीन दयाल को, जिसको दिया वो चिंता करो, हम क्यों करें? अरे उसकी चिंता होती नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाले भगवान के एक थोड़ा सा अपनापन आप छोड़ दिया, उतना भगवान को दे दिया, तो भगवान चिंता क्यों होगी? भाई अभी अपना माना तो भी भगवान का तो है ही, कोई भगवान का मिट थोड़ा ही गया, हमने अपना मान करके आप दुख अपने ले लिया है, भगवान का तो कोई वैसे भगवान पर तो वैसे वैसे बोझ है, आप अपना मानो तो आप दुख पाते रहो, भगवान को पालन करा तो भगवान की जिम्मेवारी रही, फिर हमारी जिम्मेवारी है ही नहीं, तो अपनी जिम्मेवारी छूट गई, अपने आप छूट गई, तो सीधा सरल मार्ग है, अपना अपना छोड़ दिया, भगवान को दे दिया, भगवान का था ही है ही रहेगा ही, अपने मौजी मौज रह गई, कितनी आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, ऐसी बढ़िया बात है उत्तम। इस वास्ते अपनी चिंता छोड़ करके भगवान के शरण में जाओ, माम एक शरण बजाइए तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, फिर चिंता तो बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जहां गई वस्तु संपत्ति गई, वैसा चिंता गई, बस खत्म हुआ काम। बस ये शरणागति का मार्ग बहुत सरल है और बहुत ऊंचा है, वह भगवान की शक्ति सब आ जाएगी। अपना मान करके उस शक्ति को अपना पकड़ा है, अपना छोड़ दिया, सब आफत अपनी चली गई, भगवान के भाई भगवान खुश हो जाएंगे, हम तो पाएंगे दुख अपना मान करके, और भगवान नाराजी नहीं होंगे, और अपनापन छोड़ने से भगवान तो हो जाएंगे राजी, और हमारा सब आफत मिट जाएगी, सब तरह से आनंद है, सब ही आनंद है, और हमारे कुटुंब परिवार जो वो भी भगवान की रक्षा में रहा, हम तो रखने में हमारे रहा ही नहीं, तो इनकी चिंता भगवान को, सबका प्रबंध भगवान का, तो भगवान का ही प्रबंध रहा, भगवान की वसू रही, भगवान की जिम्मेवारी रही, हमारी जिम्मेवारी छूट गई, सर्वथा हम तो मुक्त हो चुके, शरण होते ही सर्वथा वो मुक्त हो गए। ये बात तो इस बात से भगवान के शरण हो जाए, ये बात है सार। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।